печінь, щастя не дайте уйти. Пустейте до вогонь боріться зітей на вашем запісном пути. Любіть друг друга ніжній горячій, і щастя не дайте уйти. Ми пожелаємо вам сердечно. Любите друг друга, нежны, горячи, и счастливы, дайте уйти.